第五段。 嘿。מי אכל את הלחם? לאה ודינה. הננו. האכלתן? לא אכלנו. הלא אכלתן את הלחם? לא אכלתי את הלחם. גם אני לא אכלתי. לא אכלנו דבר.